klappen. Zwaaien. Liften. Niezen. Rennen. Zwemmen. Skiën. Springen. Tanden poetsen. Vliegen. Knipogen. Kusjes geven. Haren kammen. Handen in de lucht. Kom op, handen in de lucht. En daar is Superman. Klap in je handen. Dat gaat best goed. En nu je de smaak te pakken hebt, doen we het nog een keer. Goed? Slapen. Zwaaien. Liften. Niezen. Rennen. Zwemmen. Skiën. Springen. Tanden poetsen. Knipogen. Oké. Kusjes geven. Haren kammen. Handen in de lucht. En Superman. Beetje harder. En nu blijven we klappen terwijl we door de knieën gaan op de maat van de muziek. Het gaat nu al echt een stuk beter. We gaan het nog één keer doen. Gewoon precies hetzelfde, maar nu een beetje sneller. Slapen. Zwaaien. Liften. Niezen. Rennen, zwemmen, skiën, springen, tanden poetsen, vliegen, knipogen, oké, kusjes geven.